प्रथम अध्याय का प्रथम पाद का चतुर्थ सूत्र विचार कर रहे हैं। तो यहाँ तक तो सूत्र पहले से हो गया, अथा तो आगे जन्माद्यस्य यतः शास्त्र योनित्वात् तत्तु समन्वयात्। अच्छा, इसमें सिद्धांत कह कि ब्रह्म न कर्म विधि न उपासना विधि, उपासना विधि का भी ये शेष ये नहीं होगा। तो पूर्व पक्षी कह कि जो कर्म प्रकरण में उपासना है उसका शेष नहीं होने पर भी, और कर्म प्रकरण में जो कर्म है उसका शेष नहीं होने पर भी जो वेदांत प्रकरण में उपासना है उसका तो शेष हो जाएगा। तो उपासना शेष सिद्धांत कहता है कि जो वेदांत प्रकरण में उपासना है उस उपासना का शेषत्व न ये शुद्ध ब्रह्म नहीं है, वो तो देवतागत वाक्य, वो जो ब्रह्म अर्थात सगुण ब्रह्म का कथन हुआ है वो विधि का शेष बन सकता है उपास्यत्व न, किंतु जो शुद्ध ब्रह्म है वो उपासना का शेष नहीं होगा। क्यों? सिद्धांती भाष्य में कहता है एकत्व हेय उपादेय शून्यतया क्रिया कारकादि द्वैत विज्ञान उपमर्द उपपत्ते है। जब एकत्व का ज्ञान होगा आगे हेय उपादेय ये सब कुछ नहीं रहेगा, हेय उपादेय शून्य होने से क्रिया कारक ये सब द्वैत विज्ञान का उपमर्द हो जाएगा, उपमर्द नाश हो जाएगा। द्वैत विज्ञान नहीं होगा तो फिर कोई ये क्रिया नहीं है, कोई उपासना नहीं है। टीका में इसके लिए हम देख रहे थे पंक्ति अहम ब्रह्मास्मि इति एकत्व ज्ञाते सति, जो भाष्य में कहा एकत्व, एकत्व का अर्थ कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि इति एकत्व ज्ञाते सति हेय उपादेय शून्यतया ब्रह्मात्मनः। तो ब्रह्मात्मा ज्ञान होने से ब्रह्म कोई हेय भी नहीं है, उपादेय भी नहीं है, हेय उपादेय शून्यतया ब्रह्मात्मनः फलाभावात्। आगे अन्वय हो जाएगा न उपासना शेषत्वम, फलाभावात न उपासना शेषत्वम, वाक्य का अंतिम है न उपासना शेषत्वम। और दूसरा हेतु देते हैं उपास्य उपासक द्वैत भाव से कारण से नाशाच, उपास्य उपासक होने के लिए द्वैत भाव चाहिए, द्वैत भाव का कारण होता है अविद्या, तो अविद्या का नाश हो जाने से ब्रह्म न उपासना से उपासना शेषत्वम, दो हेतु हो गया। हेय उपादेय शून्य होने से फलाभावत न उपासना शेषत्वम और उपास्य उपासक द्वैत ज्ञान से कारण से नाशात, द्वैत ज्ञान का कारण हो गया अविद्या, अविद्या नाश होने से भी ब्रह्म उपासना का शेष नहीं होगा। ये वाक्य हम लोग देख लिए थे भाष्य में एकत्व हेय उपादेय शून्यतया क्रियाकारक आदि द्वैत विज्ञान उपमर्द उपपत्ते है। आगे टीका में पूर्व पक्षी का कहना है कि एकत्व ज्ञान होने के बाद भी द्वैत का उपमर्द हो गया किंतु उसका संस्कार है, वो संस्कार से फिर द्वैत ज्ञान होगा, तो ये जो संस्कार से द्वैत ज्ञान उठेगा उस द्वैत ज्ञान का फिर लय कराने के लिए अर्थात उसको नाश करने के लिए उपासना चाहिए, उपासना अर्थात बार बार उसका चिंतन करना चाहिए, तो ये करना चाहिए उपासना। तो पूर्व पक्षी ये वाक्य कह रहा है टीका में द्वैत ज्ञान से संस्कार बलात् पुनरुदये विधानमिति, विधानम उपासना या विधानम, संस्कार बलात् द्वैत ज्ञान से पुनरुदये फिर उदय हो सकता है इसलिए उपासना का विधान करेंगे। इति सिद्धांत कहता है कि न, भाष्य में नहीं एकत्व विज्ञान उन्मत्थितस्य द्वैत विज्ञानस्य पुनः संभवो अस्ति। एकत्व विज्ञानेन उन्मत्थितस्य, एकत्व विज्ञान होने से उसके द्वारा उन्मत्थित, उन्मत्थित अर्थात नष्ट, नष्ट हो गया द्वैत विज्ञान, ये जो द्वैत विज्ञान नाश हो गया उसका पुनः संभव नहीं है, द्वैत विज्ञान फिर पुनः नहीं आएगा। पूर्व पक्षी कहा संस्कार से फिर द्वैत विज्ञान आएगा, तो संस्कार से द्वैत विज्ञान आएगा जैसे आता है ज्ञानियों का, नहीं तो व्यवहार कैसे करते हैं। तो सिद्धांत उसके लिए कहता है कि जो द्वैत विज्ञान से पुनः संभव नहीं अस्ति, ये द्वैत विज्ञान से के लिए टीका में कहते हैं दृढ़स्य इति शेष, दृढ़स्व द्वैत विज्ञान से पुनः संभव नास्ति। ये दृढ़ द्वैत विज्ञान, ये दृढ़ क्या है कहते हैं भ्रांतित्व अनिश्चयो दाढ़्य, द्वैत विज्ञान भ्रांति है, इस प्रकार की निश्चय नहीं होना यही हो गया कि द्वैत विज्ञान दृढ़, अगर द्वैत विज्ञान भ्रांति है ऐसा निश्चय हो गया फिर वो द्वैत विज्ञान दृढ़ नहीं होगा। भ्रांति तो अनिश्चय ये दाढ़ और संस्कार से जब उठता है संस्कार उत्थम तु भ्रांतित्वेन निश्चितम। जब संस्कार से उठता है उसका अंदर में भ्रांति निश्चय हो गया ये द्वैत विज्ञान भ्रांति है इस प्रकार की निश्चय है। आगे जब संस्कार से फिर द्वैत का उद्भव होता है तो इधर निश्चय है कि ये भ्रांति है। सर्प में रज्जु देखने के बाद फिर अगर सर्प बोल करके कभी ज्ञान होता है सर्प जैसा दिखता है उस समय उसके अंदर में कि तो निश्चय है ये तो सर्प जो सर्प ज्ञान है भ्रांति है ये भ्रम है। रज्जु बोल करके निश्चय हो गया इसलिए कहते हैं संस्कार उत्थम तु भ्रांतित्वेन निश्चितम। तो भ्रांति निश्चय हो जाने से संस्कार से जो द्वैत ज्ञान होता है ये न विधि निमित्तम विधेय निमित्तम विधि का निमित्त ये नहीं बनेगा। अर्थात ये द्वैत जो संस्कार से उठता है उसका नाश करने के लिए फिर उपासना करना चाहिए ऐसा आवश्यक नहीं है। अगर ऐसा आवश्यक होता तो द्वैत से जो फिर द्वैत का विज्ञान संस्कार से जो फिर द्वैत का उद्भव हुआ उसको नाश करने के लिए उपासना चाहिए अगर ऐसा होता तो भाष्य में कहते हैं ये न उपासना विधि शेषत्वम ब्रह्मण प्रतिपद्येत। अगर द्वैत विज्ञान फिर उठता तो तब फिर आप उपासना करते और उपासना विधि का शेषत्व न ब्रह्म का कथन होता प्रतिपादन होता किंतु ऐसा नहीं है। ये न का अर्थ टीका में कहते हैं उपासनायां कारणस्य सत्वेन। उपासना का कारण हो जाएगा द्वैत विज्ञान अगर दृढ़ होगा तो द्वैत विज्ञान किंतु दृढ़ नहीं होता है। अगर होता तो उपासना का कारण बन जाता उपासना का कारण सत्वेन फिर उपासना विधि विधान किया जाता उसका शेष रूपेण ब्रह्मण प्रतिपादन किया जाता किंतु ऐसा नहीं है। आगे पूर्व पक्षी कहता है पहले कहा था वेद प्रामाण्यस्य व्यापकम क्रियार्थकत्वम यत्र यत्र वेद प्रामाण्यम तत्र तत्र क्रियार्थकत्वम ऐसा कहा था। सिद्धांति अभी तद अनुवदति उसका अनुवाद करता है खंडन करने के लिए भाष्य में यद्यपि अन्यत्र वेदवाक्यानां विधि संस्पर्शम अंतरेण प्रमाणत्वम न दृष्टम। यद्यपि अन्यत्र अन्यत्र अर्थात कर्म प्रकरण में वेद वाक्यानाम टीका में दे दिया यद्यपि की प्रतीक्षा के कर्मकांडे अर्थवाद आदि नाम इत्यर्थ कर्मकांड अर्थवाद इत्यादि में वेद वाक्यानाम विधि संस्पर्शम अंतरेण प्रमाणत्वम न दृष्टम। चाहे कर्म वाक्य हो चाहे अर्थवाद वाक्य हो इनको विधि के साथ संबंध होना पड़ेगा तभी जाकर के उसमें प्रमाणत्वम। इसलिए विधि संस्पर्शम अंतरेण प्रमाणत्वम रहेगा उसमें नहीं रहेगा प्रमाणत्वम न दृष्टम। यद्यपि ऐसा है तथापि आत्मविज्ञानस्य फल पर्यंतत्वात् जो आत्मविज्ञान है वो तो फल पर्यंत है होने से तद विशेष्य अर्थात बहुव्रीहि है तत्पद से आत्मविज्ञान आपने टीका में दिया आत्मविज्ञान विषय है जिसका अर्थात जिससे आत्मविज्ञान होगा वो कौन है आगे दे दिया शास्त्रस्य तद विज्ञान से शास्त्र से समानाधिकरण है प्रामाण्यम सक्यम प्रत्याख्यातुम पहले दे दिया न तद विषय से शास्त्र से प्रामाण्यम सक्यम प्रत्याख्यातुम आत्मज्ञान को बतान कहने वाले जो शास्त्र है उसका प्रामाण्य प्रत्याख्यातुम न सक्यम क्यों कहते हैं फल पर्यंतत्वात् इसमें फल है तो जहाँ फल नहीं है वो तो विधि के साथ एक वाक्य होगा जहाँ फल है वो क्यों स्वार्थ में तात्पर्य उसका नहीं होगा वो होगा ही। टीका में कर्मकांडे अर्थवादादि नाम इत्यर्थ कर्मकांड और अर्थवाद जो अन्यत्र दिया भाष्य में अन्यत्र का अर्थ हो गया कर्मकांडे अर्थवादादि नाम तथा च व्यापक अभावाद वेदांतेषु व्याप्य अभाव अनुमानम इति भाव कर्मकांड और अर्थवाद इत्यादि में व्यापक हो गया क्रियार्थकत्व वो अभाव हो जाएगा तो वेद प्रामाण्य नहीं रहेगा ऐसे पूर्व पक्षी अनुमान करेगा। सिद्धांति उसको कहता है कि तथाच अर्थात अगर उसमें क्रियार्थकत्व नहीं रहेगा तो व्यापक का अभाव हो गया तो व्यापक अभाव होने से वेदांतेषु व्याप्य का अभाव का अनुमान करेंगे व्याप्य क्या हो जाएगा वेद क्रियात्मक तो व्यापक प्रामाण्य, तो वेद प्रामाण्य, तो व्याप्य अभाव अनुमान ऐसा करते आप अनुमान कैसे आगे देते हैं, वेदांता न स्वार्थे मानम हेतु हो गया अक्रियात्व, जैसे अर्थवाद वाक्य स्वरोधित, स्वरोधित ये अक्रियात्व है तो होने में स्वार्थे न प्रामाण्यम, अर्थ में प्रामाण्य भाव इत्यादिवत, इस प्रकार के अनुमान आप करते हैं। सिद्धांति कहता है कि यद्यपि, तो सिद्धांति कहता है कि इसमें निष्फलार्थकत्व उपाधिर, ये अनुमान में देख लीजिए दृष्टांत हो गया स्वरोधित, उसमें साध्य स्वार्थे प्रामाण्य राहित्यम, तो ये स्वरोधित में स्वार्थे प्रामाण्य राहित्य रहेगा ये अर्थवाद वाक्य, और उसमें निष्फलार्थकत्व उपाधि रहेगा, इसका कोई साक्षात फल नहीं है। तो रहने से अभी दृष्टांत में साध्य रहा और उपाधि रहा, तो साध्य का व्यापक हो गया उपाधि, अभी पक्ष में चलेंगे, पक्ष कौन है वेदांत, वेदांत में हेतु को रहना है, तो हेतु हो गया अक्रियार्थत्व, वेदांत क्रियार्थकत्व नहीं है उसमें, तो रहने से आगे निष्फलार्थकत्व रहेगा वेदांत में, निष्फलार्थकत्व नहीं रहेगा क्योंकि भाष्य में कह दिया फल पर्यंतत्व, इसमें फल है, उपाधि नहीं रहा पक्ष में, तो पक्ष में उपाधि नहीं रहने से ये उपाधि इस अनुमान में सिद्ध हो जाएगा। इसलिए अक्रियार्थत्व को दिखा करके आप स्वार्थ में प्रामाण्य राहित्य ये सिद्ध नहीं कर पाएंगे, जहां अक्रियार्थत्व होता हुआ निष्फलार्थकत्व होगा, जहां बन्ही होता हुआ आर्द्र ईंधन संयोग रहेगा वहीं धूम होगा, जहां कहेंगे पर्वतो धूमवान, क्यों बने है तो व्याप्ति हो जाएगा, यत्र यत्र बन्ही तत्र तत्र धूम, ऐसा नहीं होगा, जहां बन्ही है वहां धूम नहीं होगा, अयोगलोक में विचार अयोगलोक में नहीं है, इसलिए बन्ही होता हुआ अगर आर्द्र ईंधन संयोग हो जाएगा तभी जा करके वो साध्य धूम को बनाएगा। तो इसी प्रकार की अक्रियार्थत्व होता हुआ अगर निष्फलार्थकत्व भी रहेगा, अक्रियार्थत्व भी है और निष्फलार्थत्व भी है, ऐसा कौन होगा अर्थवाद वाक्य, तो उसमें हेतु भी रहेगा और ये उपाधि भी रहेगा, किंतु पक्ष जो है उसमें हेतु तो है किंतु उपाधि नहीं है, तो नहीं होने से ये निष्फलार्थकत्व ये उपाधि बन जाएगा। तो होने से पूर्व पक्षी का जो अनुमान है अक्रियार्थत्व व्यापक को उसका अभाव दिखा करके प्रामाण्य का अभाव करना ये सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो भाष्य में इसलिए के तथापि आत्मविज्ञान से फल पर्यंतत्वात्, ये तो फलावसान है। टीका में अर्थवादानाम निष्फल स्वार्थ अमानत्वेपि इत्यर्थ, अर्थवाद वाक्य जो है वो निष्फल है और स्वार्थ में अमान है, ये होने पर भी निष्फल भी है स्वार्थ में प्रमाण भी नहीं है, अपि इत्यर्थ तथापि, अपि कहने से ये लिया। तद विशेष भाष्य में दिया फल पर्यंतत्वात् न तद विशेष, तद विशेष का अर्थ कहते हैं तत्करणस्य, तत्करणस्य अर्थात तत् का अर्थ हो गया आत्मविज्ञान, आत्मविज्ञान का जो करण हो गया शास्त्र, तो तद विशेष में बहुब्री लेंगे, तद विषयो यस्य, तद अर्थात आत्मविज्ञान, विषय अर्थात प्रतिपाद्यत्वेन विषय, यस्य शास्त्रस्य बहुब्री लेंगे। स्वार्थे ब्रह्मात्मनि इति शेषः, दे दिया कि फल पर्यंतत्वात् तद विषयस्य शास्त्रस्य प्रामाण्यम्, आगे दे दिया शक्यम प्रत्याख्यातुम्, ये प्रामाण्य के आगे प्रामाण्यम स्वार्थे, स्वार्थ क्या है कहते हैं ब्रह्मात्मनि, तो ब्रह्मात्म रूप का ये स्वार्थ में ये प्रामाण्यम न सक्यम प्रत्याख्यातम, प्रत्याख्यान नहीं कर सकते हैं। सफल ज्ञान करणत्वेन वेदांतानाम स्वार्थे मानत्व सिद्धे न क्रियार्थकत्वम तद व्यापकम इति भाव, सफल ज्ञानस्य करणत्वेन, वेदांत वेदांत सफल ज्ञान का करण है, तो सफल अर्थात फल के साथ, फल अर्थात ज्ञान का फल, ज्ञान का फल क्या होगा मोक्ष, तो सफल ज्ञान का करणत्वेन वेदांतानाम स्वार्थे मानत्व सिद्धेर, वेदांत का स्वार्थ में प्रमाण है, होने से न क्रियार्थकत्वम, अर्थात विधि संस्पर्श इनमें आवश्यक नहीं है क्योंकि स्वार्थ में प्रमाण है। न क्रियार्थकत्वम तद व्यापकम, तद व्यापकम अर्थात वेद प्रामाण्य से, तो ये व्यापक नहीं होगा इति भाव। पूर्व पक्षी अभी कहता है कि ठीक है क्रियार्थकत्व वेद प्रामाण्य का व्यापक नहीं हुआ, किंतु क्रियार्थकत्व वेद प्रामाण्य का व्याप्य हो जाए, अगर व्याप्य हो जाएगा तभी कहा जा सकता कि समव्याप्य होने पर भी ये दोनों को मानना पड़ेगा। ननु माभूत वेद प्रामाण्य से व्यापकम क्रियार्थकत्वम, अर्थात यत्र यत्र वेद प्रामाण्यम तत्र तत्र क्रियार्थकत्वम, इस प्रकार चाहे न हो किंतु व्याप्यम तो भविष्यति, तो व्याप्य हो जाएगा अर्थात क्रियार्थकत्व व्याप्य हो जाएगा। अगर क्रियार्थकत्व व्याप्य हो जाएगा तो क्रियार्थकत्व व्याप्य जहां नहीं रहेगा, जहां धूम नहीं रहेगा वहां बन्ही नहीं रहेगा, जहां धूम नहीं रहेगा वहां बन्ही नहीं रहेगा, ऐसे कहीं हो सकता है किंतु ये इसमें व्याप्ति नहीं मिलेगा, व्यभिचार हो जाएगा। किंतु पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये हो सकता है कि कहीं ऐसा घटेगा सब, और समव्याप्य अगर कहेंगे तो अर्थात प्रमेयत्वम वो दोनों समव्याप्य हो जाते हैं, तो इस प्रकार के पूर्व पक्षी कभी कहेगा। तो तद अभाव वेदांतानां प्रामाण्यम दुर्ज्ञानम क्रियार्थकत्व, पूर्व पक्षी भी कह रहा है कि क्रियार्थकत्व व्याप्य हो, जैसे धूम बन्ही का व्याप्य है, अगर धूम का ज्ञान नहीं हो रहा है तो बन्ही का ज्ञान होना दूर से कठिन है, तो क्योंकि धूम को हम लिंग बना करके बन्ही का ज्ञान करते हैं, अगर धूम का ज्ञान नहीं होगा दूर से बन्ही का ज्ञान होना ये कष्ट है। तो पूर्व पक्षी इसी प्रकार कहता है अगर क्रियार्थकत्व तो व्याप्य मानेंगे और व्याप्य अगर नहीं रहेगा तद अभाव, तद अर्थात क्रियार्थकत्व तो अभाव, व्याप्य का अभाव होने से वेदांतानं प्रामाण्यम दुर्ज्ञानम, क्योंकि हेतु अगर नहीं है तो साध्य को जानना कठिन है, दुर्ज्ञानम इति सिद्धांत कहता कि न इत्याह, अर्थात हेतु नहीं होने से साध्य का ज्ञान होना दुर्ज्ञान है, कठिन है, ये बात पूर्व पक्षी कह रहा है। सिद्धांत कहता कि न, भाष्य में न च अनुमान गम्यम शास्त्र प्रामाण्यम, शास्त्रे यद प्रामाण्यम तद अनुमान गम्यम इति न, अनुमान के द्वारा जाना जाएगा ये नहीं है, अगर शास्त्र का प्रामाण्य अनुमान के द्वारा जाना जाता तब अनुमान के लिए आपको एक दृष्टांत जरूरत होता अनुमान करने के लिए, तो ये न अन्यत्र दृष्टम निदर्शनम अपेक्षित, निदर्शन दृष्टांत, अगर शास्त्र का प्रामाण्य अनुमान गम्य होता तो अन्यत्र दृष्ट निदर्शनम दृष्टांत को अपेक्षा करता, किंतु ऐसा नहीं है, इसलिए शास्त्र का प्रामाण्य के लिए कोई दृष्टांत आवश्यक नहीं है। टीका में येन वेद प्रामाण्यम स्वस्य अनुमान गम्यत्वेन अन्यत्र क्वचित दृष्टम दृष्टांतम अपेक्षेत तदेव नास्ति इत्यर्थ। येन येन अर्थात अगर वेद का प्रामाण्य अनुमान के द्वारा अगर गम्यमान होता तो वेद प्रामाण्यम स्वस्य अनुमान गम्यत्वेन, स्वस्य अर्थात वेद प्रामाण्यस्य अनुमान गम्य अगर होता तो फिर अन्यत्र क्वचित दृष्टम दृष्टांत को अपेक्षा करता, अन्यत्र क्वचित दृष्टम दृष्टांतम समानाधिकरण, अन्यत्र कहीं दिखा गया जो दृष्टांत उसका अपेक्षा करता, तदेव नास्ति, तदेव अर्थात स्वस्य अनुमान गम्यत्वम यही नहीं है, अनुमान गम्यत्व नहीं है शास्त्र का प्रामाण्य में, अर्थात शास्त्र प्रामाण्यम अनुमान गम्यम ये ऐसा नहीं है। तो फिर ये कैसे कहते हैं स्वतः प्रमाण, आगे कहते हैं चक्षुरादिवत वेदस्य स्वतः प्रामाण्य ज्ञानात् न तद व्याप्ति लिंगादि अपेक्षा, चक्षुरादि जैसा स्वतः प्रमाण है इस प्रकार चक्षुरादिवत वेदस्य स्वतः प्रामाण्य ज्ञानात्, वेद में भी स्वतः प्रामाण्य है ये ज्ञान होने से तद व्याप्ति लिंगादि अपेक्षा न, न तद व्याप्ति लिंगादि अपेक्षा, प्रामाण्य संशय हेतु अगर पुंग दोषात कभी प्रामाण्य संशय हुआ, प्रामाण्य संशय हेतु फलवद अज्ञात अबाधित अर्थ तात्पर्यात प्रमाण निश्चयो न क्रियार्थत्वेन, अगर आपको कभी प्रामाण्य का संशय हुआ उसका निराकरण कैसे होगा, कहेंगे देखिए ये फलवत है, और दूसरा हो गया अज्ञात अबाधित अर्थ को तात्पर्य रूपेण कह रहा है। जो अज्ञात अबाधित अर्थ को कहेगा और वो अर्थ फलवत भी है तो होने से ये प्रामाण्य निश्चय इसी से होगा, नहीं कि क्रियार्थत्व है ना उसमें प्रामाण्य आएगा। कोई वाक्य अबाधित और अज्ञात अर्थ को कहता है किंतु जैसे कहा जाएगा कि वज्रहस्त पुरंदर, ये अबाधित है अज्ञात अर्थ भी है किंतु ये ज्ञान होने से हमको क्या लाभ है। ये तो अबाधित अज्ञात अर्थ तो हुआ किंतु ये फलवत नहीं है, किंतु वेदांत वाक्य इस प्रकार की नहीं है, फलवत है और अज्ञात अबाधित अर्थ को तात्पर्य रूप से कह रहे हैं, यही उसका प्रामाण्य निश्चय करेगा। ये क्रियापरक होकर के प्रामाण्य निश्चय होने का आवश्यक नहीं है। अगर कहेंगे कि क्रियापरक होकर के ही प्रामाण्य निश्चय होगा तब देखिए कुपे पतेत, जैसे कहते हैं विषम भुंक्षो, ये क्रियापरक वाक्य है क्योंकि विषम भुंक्षो कहता है, तो इसका एक पर्यायवाची वाक्य देते हैं कुपे पतेत, ये पर्यायवाची मतलब ये क्रियापरक वाक्य है, ये वाक्य का जो स्वार्थ है उसमें ये वाक्य प्रमाण है क्या? विषम भुंक्षो विषम भक्षण में उसका तात्पर्य है नहीं है, स्वार्थ में प्रमाण नहीं है। इस प्रकार की कुपे पतेत तो ये स्वार्थ में प्रमाण नहीं है, ये तो कहीं से कुछ निवृत्त कराने का उसका तात्पर्य है। न क्रियार्थत्व न कुपे न दिया है नहीं। कुपे पते थे ना, इसने न दिया। अच्छा अच्छा ये पुराना है आपका नया है? नहीं ये नया है। उस दिन देखे थे संशोधन किसमें था? उसमें संशोधन था, इसमें नहीं था। ना वो नया है, वो नया नहीं पुराना है, लेकिन नया में संशोधन नहीं आया। मतलब वो नया है क्या अर्थ है कि संशोधन होने के बाद ये दिल्ली में छपा, ये यहाँ छपा है। हिंदी में भी न कुपे पते दिया, हिंदी में लाइक दे लेकिन ये अच्छा दिया। अच्छा दोनों पर क्योंकि एक वाक्य है वो क्रिया पर को दिखाना, फिर भी थोड़ा पाठ देख लेते हैं। कुपे पते तस्वीर मुक्ति पूर्वक से न ये न वेद प्रामाण्य। अच्छा न पाठ वेद है उसको गोल किए हैं भान से ज्ञान से। अच्छा अच्छा अच्छा ना, ना ओ मतलब जहाँ गोल किए अर्थात उसको काट दिए हैं, वो पाठ अर्थात नहीं चाहिए। इस यहाँ भी नौ कुपे था किंतु उसको वो पाठ को हटा दिए हैं। ठीक है अगर है तो पाठ वेद लेकर के रख सकते हैं, दोनों प्रकार के मिलता है। क्रियापरक वाक्य क्या दृष्टान्त देने का है? न कुपे पते अर्थात ये कोई निषेध पर को उस प्रकार की वाक्य नहीं है जैसे कि विषम भुंक्षो जैसा, अर्थात कहीं से निवृत्त वाक्य नहीं है, ये कि उपदेश वाक्य है। इस वाक्य में व्यभिचारात ये क्रियापरक होने पर भी ये स्वार्थ में प्रमाण नहीं है ना। न कुपे पते अगर होगा ना ये स्वार्थ में प्रमाण होगा, न कुपे पते अर्थात कुप में गिरना नहीं है, मतलब कुछ गलत काम नहीं करना इसे। हाँ इसी प्रकार की। अच्छा ठीक है अगर वो होगा तो फिर स्वार्थ में प्रमाण नहीं होगा, ये घट जाएगा। ठीक है दोनों पक्ष में घटेगा, अर्थात कुप से हम लक्षणा करेंगे या नरक, अर्थात ऐसा काम नहीं करना जिसे नरक पात होगा, इस प्रकार लिया जाएगा। बाकी व्यभिचारत यहाँ क्या हुआ, ये क्रियार्थ अर्थात ये क्रियार्थत्व रहने पर भी इसमें ये वाक्य में प्रामाण्य नहीं, न कुपे तो प्रामाण्य रहेगा उसमें। हाँ, यही लिखा प्रामाण्य है लेकिन क्रियार्थ तो नहीं, न क्रियार्थत्व ना क्या हुआ, प्रामाण्य संशय तो फलवर्धन है प्रामाण्य निश्चय न क्रियार्थत्व ना, अर्थात क्रियार्थत्व रहने पर भी वाक्य में प्रामाण्य नहीं रहता है, क्योंकि अगर क्रियार्थत्व नहीं वाक्य का प्रामाण्य निश्चय होगा। सिद्धांत क्या कहते हैं, क्रियार्थत्व न वाक्य का प्रामाण्य निश्चय नहीं हो रहा है। ये तीन चीज फलवत होना चाहिए, अज्ञात अर्थ, अबाधित अर्थ, तात्पर्य जहाँ होगा वही प्रमाण होगा। तात्पर्य का निर्णायक ये है, क्रियार्थत्व तात्पर्य का निर्णय नहीं होगा। अगर क्रियार्थत्व को तात्पर्य का निर्णायक मानेंगे तो देखिए ये वाक्य क्रियार्थ है किंतु तात्पर्य नहीं है, ये विचार हो जाएगा। तो अगर हम न कुपे पतित कहेंगे ना तो फिर ये वाक्य प्रामाण्य नहीं है, स्वार्थ में प्रमाण नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। स्वार्थ में प्रमाण होगा, कुपो में न गिरे, यद्यपि उसका लक्षण ऐसे नरक लिया जाएगा तो ठीक है, वहाँ नौ को काट ही दिया। कोई भी कुप में गिरने के लिए नहीं चाहते हैं, लेकिन जो काम गलत काम, गलत काम मतलब लक्षण से वो गलत काम को कहा जाता है, कुपकार तो वहाँ नरक लिया जाता है। तो ठीक है, उस प्रकार की भी अगर लिया जाएगा, नौ कुपे पतेत भी घटेगा, कुपे पतेत भी दोनों प्रकार से घटेगा। अर्थात ये क्रियापरत्व होने पर भी स्वार्थ में प्रमाण नहीं है, स्वार्थ में अर्थात कुप कुप हो जाएगा स्वार्थ, तो यहाँ कुप को नहीं कर रहा, नरक को कह रहा है, ये लक्षण क्या। तो क्या चीज प्रामाण्य है, क्रियार्थत्व नहीं, प्रामाण्य है क्रियार्थत्व नहीं है, कैसे ये तो क्रियार्थत्व है। अच्छा, प्रामाण्य है किंतु क्रियार्थत्व नहीं है, क्रिया भाई देखिए तो मूल पंक्ति विपरीत कहता है, प्रामाण्य संशय अगर होगा तो फलवत अज्ञात अबाधित तात्पर्य से प्रामाण्य निश्चय होगा, न क्रियार्थत्व न क्रियार्थत्व न किम प्रामाण्य निश्चय, अर्थात क्रियार्थत्व न प्रामाण्य निश्चय कहीं नहीं होता। अब देखिए यहाँ क्रियार्थत्व तो है किंतु प्रामाण्य निश्चय नहीं है, अथवा कहा जाएगा कि क्रियार्थत्व है किंतु प्रामाण्य निश्चय नहीं है, ये व्यभिचार हुआ, इति व्यभिचार। इसको टिप्पणी भी दिया प्रत्यक्ष आदि, इसका क्या संबंध है इसके ऊपर टिप्पणी, न कुपे पतित को टिप्पणी दे प्रत्यक्ष आदि, प्रत्यक्ष आदि ना सिर्फ प्रत्यक्ष आदि नंबर। अच्छा ठीक है, इसको थोड़ा रहने दीजिए, हम थोड़ा और अन्य देख करके इसको थोड़ा निर्णय करके कल बताएंगे। अगर कुपे पतित हो जाएगा तो अर्थ बिल्कुल सीधा घटेगा, अर्थात क्रियार्थ होने पर भी इसका स्वार्थ में प्रमाण नहीं है, अन्य अर्थ तो कहीं से कुछ निवृत्त करवाना है, जैसे विषम भुंसो उसके लिए प्रयत्न कर रहा है, तात्पर्य इसके लिए कर रहा है, ये तो सीधा घट जाएगा। फिर नौ के लिए पाठ कैसे घटाएंगे थोड़ा देख करके कल बताएंगे। वर्ण कार्थम उपसंगरति, ये वर्ण को क्या था, ब्रह्म या तो कर्म विधि का शेष हो या तो उपासना विधि का शेष हो, अभी इसका उपसंहार करते हैं। तस्माद इति भाष्य में, तस्माद सिद्धम ब्रह्मण शास्त्र प्रमाण तत्व, दोनों में टिप्पणी भी एक एक दिया है, क्योंकि अर्थतः ऐसे तद्व्याप्ति लिंगा लिंगादि अपेक्षा है, वहाँ तद के लिए टिप्पणी दिया है, तत्र वेद प्रामाण्यतायाम, इसलिए वो टिप्पणी नंबर एक ठीक है। टिप्पणी है वो तो आगे आ रही है, ब्रह्मण वर्णांतर पे दोनों अंतिम पंक्ति में देखिए, ये तो ऐसे है। मतलब कुपे पतित के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं है ना। अच्छा ठीक है, इसका अगर न होगा तो पाठ कैसा लगेगा, मेरे में तो टिप्पणी है उसमें, फिर तो वो लेंगे तो फिर न कुपे पतित के लिए टिप्पणी है, तत्र वेद प्रामाण्यतायाम ना। अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, ब्रह्म प्रामाण्यतायाम। अच्छा ठीक है, इसको थोड़ा कल देख करके मैं स्पष्ट करूंगा। अच्छा आगे वर्ण कार्थम उपसंगति, वर्ण का हो गया कि अर्थात ब्रह्म या तो कर्म विधि का शेष अथवा उपासना विधि का शेषत्व न, ये वेद में इसका प्रतिपादन हुआ, स्वार्थ में तात्पर्य ये नहीं है ऐसा जो पूर्व पक्षी कहा था, इसका अभी उपसंहार करते हैं। भाष्य में कहा तस्मात सिद्धम ब्रह्मण शास्त्र प्रमाणकत्व, शास्त्र ही प्रमाण है कि इसका स्वार्थ में तात्पर्य है इस वाक्यों का, तो ब्रह्म शास्त्र के द्वारा ही जाना जाएगा, तो शास्त्र के द्वारा जाना जाने से ब्रह्म परक जो वाक्य है वो सब विधि शेषत्व न प्रतिपाद्य मतलब विधि का शेष नहीं बनेंगे तो स्वार्थ को ब्रह्म को ही ये प्रतिपादन करेंगे। ठीक है, मैं तस्मात का अर्थ कहते हैं समन्वय ब्रह्मणी एवं समन्वय विधि वाक्यानामपि फलवत अज्ञातार्थत्वेन प्रामाण्यम तत्तुल्यम वेदांतानाम अपि इति स्थितम्। जैसे विधि वाक्य विधि अर्थात कर्म अथवा उपासना परक विधि वाक्य फलवत अज्ञातार्थत्वेन प्रामाण्यम, ये फल वाला भी है और अज्ञात अर्थ को कह करके वो प्रमाण होते हैं। तत्तुल्यम उसी प्रकार के अर्थात फलवत अज्ञातार्थत्वेन वेदांतानाम अपि वेदांत वाक्य भी प्रमाण होंगे। एवं पदानाम सिद्धे अर्थे व्युत्पत्तिमिच्छताम ब्रह्म नास्तिकानाम मतम ब्रह्मणो मानांतर अयोग्यत्वात् सफलत्वाच वेदांत एकमेयत्वम इति उक्त्या निरस्तम्। एवं पदानाम सिद्धे अर्थे, सिद्धे अर्थे अर्थात इतर अन्वित सिद्धे अर्थे, केवल सिद्धे अर्थ नहीं इतर अन्वित सिद्ध अर्थ में, अर्थात किसी पदार्थ के साथ अन्वित हो करके पद का शक्ति ग्रहण होगा तो इतरान्वित उसको कहते हैं। कुमारी लभट्ट का मत है इतरान्वित सिद्धे अर्थे व्युत्पत्ति मिच्छताम ब्रह्म नास्तिकानाम भट्टानाम, कुमारी लभट्ट मत है भट्टानाम मतम। ये आगे दिया वाक्य का अंतिम में दिया निरस्तम, तो एवं निरस्तम कथम निरस्तम ब्रह्मणो मानांतर अयोग्यत्वात् अन्य प्रमाण से आगम मानांतर अर्थात आगम अन्य ये प्रमाण का अयोग्य होने से और सफलत्वाच ब्रह्म ज्ञान ये सफल है होने से वेदांतैक मेय्यत्वम ब्रह्म वेदांत एक एव तेन मेय्यत्वम मेय्य तो ब्रह्म में रहेगा वेदांतैक मेय्यत्वम इति उक्त्या इति उक्त्या इस उक्ति के द्वारा ये जो नास्तिकों का मत ये निरस्त हुआ। वो नास्तिक लोग क्या कहते हैं इतरान्वित सिद्ध अर्थ में पदों का व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति अर्थ शक्ति इतर अन्वित अर्थ में ब्रह्म किंतु इतर अन्वित नहीं है असंग है। टीका में संप्रति सर्वेषां पदानां कार्य अन्वितार्थे शक्तिम इच्छतां विधिशेषत्वेन प्रत्येक ब्रह्म वेदांतेर बोध्यते न स्वातंत्र्येण इति वदतां वृत्तिकाराणां मत निराशाय सूत्रस्य वर्णकांतरम आरभ्यते। तो यहाँ जो कहा गया कि इतरान्वित सिद्ध अर्थ में पदों का व्युत्पत्ति है, ब्रह्म किंतु इतरान्वित नहीं है, कहेंगे तत्त्वमसि वहां दो पद कहा गया किंतु वहां दोनों पद का जो अर्थ है उसमें कोई अन्वय नहीं है क्योंकि वह तो अत्यंत अभिन्न है इसलिए वहां इतरान्वित अर्थ नहीं है। तो ऐसा कहते हैं भट्ट वाले। अभी दूसरे मत वाले कहते हैं प्रभाकर इत्यादि सर्वेषां पदानां कार्य अन्वित अर्थे शक्ति, कोई भी इतर अन्वित सिद्ध अर्थ होने से नहीं होगा, कार्य के साथ अन्वित होकर के ही पद का शक्ति शक्ति इच्छताम प्रभाकराणाम विधि शेषत्वेन प्रत्येक ब्रह्म वेदांतैर बोध्यते। विधि का शेष विधि कार्यपरक होते हैं उनका शेष होकर के प्रत्येक ब्रह्म वेदांत के द्वारा बोधन होता है वेदांतैर बोध्यते न स्वातंत्र्येण, अर्थात ये जो वेदांत वाक्य स्वातंत्र्येण ब्रह्म का बोधन नहीं कराते इति वदताम वृत्तिकाराणाम प्रभाकराणाम मतम निराश मत निराशाय सूत्र से वर्ण कांतरम आरभ्यते। अभी सूत्र का दूसरा वर्ण का तो ये भी कहते हैं विधि परक, पहले भी कहते थे विधि परक किंतु वो कहते हैं इतरान्वित तो सिद्ध अर्थ, ये कहते हैं कि नहीं अर्थात तो क्रिया परक ही होना चाहिए। तत्र वेदांता किम उपासना विधिशेषत्वेन ब्रह्म बोधयन्ति उत स्वातंत्र्येण। अभी वर्ण का अंतर के लिए जो दूसरा वर्ण का अंतर होगा इसके लिए आपको संगति इत्यादि कहना पड़ेगा क्योंकि आप दूसरे प्रकार से अभी सूत्र का व्याख्यान कर रहे हैं, इसके लिए पहले संशय देते हैं। वेदांता किम उपासना विधि शेषत्वेन ब्रह्म बोधयन्ति, तो ये पूर्व पक्षी का बात होगा उपासना विधि का शेष रूप से उत स्वातंत्र्येण स्वतंत्र रूप से सिद्धे व्युत्पत्ति अभावाभावाभ्याम संशये पूर्व पक्षम आह। सिद्ध में व्युत्पत्ति नहीं है ऐसा कहेंगे जो कहते हैं उपासना विधि शेष है ब्रह्म, ब्रह्म सिद्ध है केवल उसमें व्युत्पत्ति नहीं रहेगा। और वेदांत कहेंगे कि ब्रह्म परक वाक्य स्वतंत्र रूप से ब्रह्म को बोधन कराएंगे, इसलिए व्युत्पत्ति संभव, व्युत्पत्ति अभाव और व्युत्पत्ति है व्युत्पत्तिर भाव, तो अभाव भाव व्युत्पत्ति अभाव ये पूर्व पक्षी कहेगा सिद्धांति कहेगा व्युत्पत्ति अभाव सिद्ध शुद्ध ब्रह्म में पूर्व पक्षी कहेगा व्युत्पत्ति नहीं है इसलिए उनको विधि पर मानना पड़ेगा, तो सिद्धांति कहता है कि व्युत्पत्ति भाव इति संशय पूर्व पक्षम आह भाष्य में। अत्र अपरे प्रत्यवतिष्ठन्ते दूसरे लोग प्रत्यवतिष्ठन्ते प्रतिकूल त्वेन अवतिष्ठन्ते अर्थात विरुद्ध रूपेण, वो लोग कहते हैं यद्यपि शास्त्र प्रमाणकम ब्रह्म, आप पहले कह दिया कि ब्रह्म तस्मात ब्रह्म शास्त्र प्रमाणकम शास्त्रम प्रमाणम यस्मिन, तो यद्यपि ब्रह्म हुआ तथापि प्रतिपत्ति विधि विषयतया एव शास्त्रेण ब्रह्म समर्प्यते। प्रतिपत्ति उपासना, उपासना विधि का विषय रूप से ही टीका में दे दिया प्रतिपत्ति उपासना, उपासना विधि का विषय रूप से ही शास्त्र ब्रह्म का अर्पण करेगा, अर्थात शास्त्र जो ब्रह्म का प्रतिपादन करता है उपासना विधि शेषत्व न। टीका में ब्रह्मणो वेदांत वेद्यत्व उक्तो वृत्तिकारा पूर्व पक्षयन्ति इत्यर्थः, ब्रह्म वेदांत वेद्य है ऐसा कहने पर वृत्तिकार पूर्व पक्ष रूप से आकर के खड़े होते हैं, क्या कहते हैं उपासना तो मुक्ति ही पूर्व पक्षी, कहते हैं उपासना करना है ब्रह्म उपासना का शेष है तो उसी से मुक्ति हो जाएगी, तत्व ज्ञानात एव इति सिद्धांते फलम। अच्छा ये कोई प्रभाकर नहीं है ये वृत्तिकार अर्थात जो उपासना से ये अर्थात मुक्ति होने का फलम वो ज्ञान कर्म समुच्चय मानते हैं ना, ब्रह्म का ज्ञान होने के बाद भी आगे आपको कर्म करना पड़ेगा अर्थात तो उपासना करना पड़ेगा, उपासना से मुक्ति होगी, यह वृत्तिकार शब्द से भर्तृ प्रपंच देना। पूर्व पक्ष हो गया उपासना तो मुक्ति और तत्व ज्ञान तो इति सिद्धांत फलम, सिद्धांत कहता है कि तत्व ज्ञान से मुक्ति। भाष्य में कहा प्रतिपत्ति विधि विषयतया एवं, उसके लिए कहते हैं विधिर नियोग नियोग नियोग अर्थात तो जो जिसको विधि कहते हैं वही नियोग है, तस्य विषय प्रतिपत्ति अर्थात तो विधि का विषय हो गया प्रतिपत्ति, नियोग का विषय वो प्रतिपत्ति क्या है उपासना, अस्या को विषय इति आकांक्षायाम उपासना जो करना है उपासना का विषय क्या है तो इति आकांक्षायाम सत्यादि वाक्येर विधिपरा विधिपरेरेव ब्रह्म समर्प्यते, तो जो कह दे कि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यम प्रविशन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व, जो तद विजिज्ञासस्व कहे ये उपासना परक विधि ऐसे वो लोग कहेंगे, कहे जो तद विजिज्ञासस्व वो तद पद से किसको लेंगे कहते हैं तद ब्रह्मेति, तो वो विधि के लिए ब्रह्म जो कि वहां उपास्य विषय होगा उसका ज्ञान होना चाहिए, तो अभी उसका ज्ञान कैसे होगा कहें सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जो प्रथम कह दिया था, अभी जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ये तद विजिज्ञास स्वरूप को उपासना विधि के लिए विषय का समर्पण करेंगे। सत्यादि वाक्य विधि परे रेव विधि हो जाएगा तद विजिज्ञास स्व तद परे रेव ब्रह्म समर्प्यते, ब्रह्म का समर्पण तो करेंगे सत्यादि वाक्य किंतु विधि परक होकर के ब्रह्म का समर्पण करेंगे। इति आह भाष्य में यद्यपि शास्त्र प्रमाणकम ब्रह्म तथापि प्रतिपत्ति विधि विषयतया एव प्रतिपत्ति विधि का विषय। टीका में विधि विषय प्रतिपत्ति विषयतया इत्यर्थ, विधि का विषय हो जाएगा प्रतिपत्ति उपासना और उपासना का विषय हो जाएगा ब्रह्म, अर्थात किम विषय का उपासना प्रश्न होने से कहेंगे ब्रह्म विषय का उपासना, तो प्रतिपत्ति उपासना का विषयतया ब्रह्म का समर्पण करेंगे। ये जो सत्यादि वाक्य विधिपराद वाक्यात तच्छेष लाभे दृष्टान्तम आह, विधिपरक वाक्य से ये तत्शेष तत्शेष अर्थात विधिशेष, तो विधिशेष का लाभ होने में यहाँ विधि पर वाक्य से विधिशेष होता है ब्रह्म, ये हो गया दार्शनिक, उसके लिए दृष्टांत दिखाते हैं। दृष्टांत माह भाष्य में यथा यूप आहवनियादीनी अलौकिकानी अभी विधिशेषतया शास्त्रेण समर्प्यन्ते तद्वत्। यूप ये कोई लोक में व्यवहार नहीं होता है, तो शास्त्रीय कर्म करने का समय में यूप का व्यवहार है। आहवनीय आहवनीय अग्नि तो गर्भपति अग्नि से ला करके जब हवन किया जाएगा उसके लिए आहवनीय, ये भी शास्त्रीय शब्द है, शास्त्र में व्यवहार होता है। ये सब जो शब्द होते हैं ये अभी विधि शेषतया शास्त्रेण समर्प्यन्ते। यूप शब्द का अर्थ, आहवनीय शब्द का अर्थ, ये सब विधि का शेष रूपेण शास्त्र के द्वारा समर्प्यन्ते। समर्प्यन्ते अर्थात प्रतिपाद्यन्ते, ये हो गया दृष्टान्त। तद्वत अर्थात ब्रह्म भी सत्यादि वाक्य न जो प्रतिपादन किए जा रहे हैं वो भी तद विजिज्ञास स्वरूप विधि का शेषत्व ब्रह्म का समर्पण होगा। जैसे यूप आहवनीय इत्यादि अर्थ ये सब समर्पण होते हैं विधि शेषतया। टीका में दिखाते हैं यूपे पशुम बधनाति, तो ये विधि हो गया यूपे पशुम बधनाति आहवनीय जुहोति इंद्रं यजेत इति वाक्येषु के यूपादय इति आकांक्षायाम। जैसे तद विजिज्ञास ये किम तद इसी प्रकार की यहाँ तो के यूपादय यूप आदि यूप आहवनीय इंद्र ये सब क्या है यूपम तक्षति अष्टाश्री करोति इति तक्षिणादि संस्कृतम दारु यूप। तो अभी यूप का ये जो कथन करता है यूपम तक्षति अष्टाश्री करोति ये जो बाकी जो कथन करता है ये क्यों करता है, कहते हैं यूपे पशुं बधनाति वो विधि का शेषत्व है ना यूप का ये यूप शब्द का अर्थ को ये अर्पण करता है। क्योंकि जब यूपे पशुं बधनाति ऐसे वाक्य सुनेगा उसको पहले आकांक्षा होगा कि यूप चीज क्या है, तो कहने से ये वाक्य है यूपम तक्षति जिसका तक्षण किया जाता है अष्टाश्री करोति अष्टाश्री श्री अर्थात कोना आठ कोना वाला उसको बनाता है अर्थात यूप जो डंडा होगा मतलब जो खम्भ होगा वो आठ कोना वाला होगा अर्थात आठ कोना समझ जाते ना ये हाँ आठ कोना होगा चार कोना तो हाँ वो पेंसिल जैसा होते हैं तो ऐसे ही हो जाएगा अष्टाश्री करोति। तो ये वाक्य के द्वारा यूप शब्द का अर्थ का ज्ञान होता है किंतु ये अर्थ कैसे ज्ञान होता है कहते हैं क्रिया परक वाक्य जो विधि परक वाक्य का शेष होता है। इसी प्रकार अग्निन आदधित जिसका आधान किया जाता है वो अग्नि उसी से आहवनीय जुहोति ये जो विधि है आहवनीय जुहोति ये हो गया विधि ये विधि का शेषत्वेन ये अग्नि में आदधित ये वाक्य अग्नि का कथन करता है अग्नि का आधान करना है तो यहाँ से ये अग्नि का ज्ञान होता है। तक्षति अर्थात ये जो कारपेंटर जो कार्य करता है उसको तक्षिण कहा जाता है तक्षण प्रतिपदिक है तक्ष तनुकरण है धातु है आगे भाव में ल्यूट हो जाने से तक्षण बनेगा। अच्छा अग्निन आदधित इति आधान संस्कृतो अग्निर आहवनीय तो जो आहवनीय जुहति ये विधि हुआ इसमें आहवनीय क्या है कहते हैं अग्निन आदधित इस विधि के द्वारा जो अग्नि का संस्कार किया गया है वो ही आहवनीय अग्नि है। आगे है इंद्रम यजेत ये कह असो इंद्र इस प्रकार प्रश्न होने से आशंका होने से वज्रहस्त पुरंदर इति विधि परा एव वाक्य समर्प्यन्ते ये सब अर्थ विधि परक वाक्य के द्वारा ये अर्थ को कहते हैं किंतु ये अर्थ से विधि परक होकर के तद्वत ब्रह्म इसी प्रकार की सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ये सब भी तद विजिज्ञासस्व इस प्रकार की विधि पर होकर के ब्रह्म पदार्थ का समर्पण करेंगे। विधि पर वाक्य श्यापी अन्यर्थ बोधित्व वाक्य भेद स्यात् ये जो वाक्य सब दिए इसे विधि परक वाक्य है अगर विधि परक वाक्य अगर स्वार्थ को भी कुछ अलग कह देंगे विधि से व्यवहार होने वाला अर्थ को नहीं होकर के अगर कुछ अन्य अर्थ को कहेंगे तो अभी क्या होगा विधि के लिए जो आवश्यक अर्थ उसको तो कहेंगे और अगर कुछ अन्य अर्थ को कहेंगे तो वाक्य भेद स्याद वाक्य भेद होगा तो इस प्रकार की स्याद इति शंका हो जाता है। ये शंका का निराश करने के लिए भाष्य में कहा गया यूप आहवनियादिनी अलौकिकानी अपि विधि शेषतया अपि कहने का अर्थ कहते हैं आगे टीका में मानांतर अज्ञातानि अपि शेषतया उच्यन्ते न प्रधानत्वेन। ये जो मानांतर गम्य अर्थात ये जो यूप है अथवा आहवनीय है वो मानांतर गम्य भी हो सकता है, कोई दिखा देगा अयम यूप अयम आहवनीय ये मानांतर गम्य होगा, तो कहते हैं कि मानांतर गम्य होने पर भी मानांतर अच्छा मानांतर अज्ञातानि अपि अच्छा ठीक है मानांतर अज्ञातानि अर्थात एक व्यक्ति को ज्ञान होने से तो दूसरों को फिर बताएगा, जहां माना जाएगा कि शक्ति ग्रहण करवाना है तो वहां तो इस वाक्य से होता है मानांतर अज्ञातानि है ना। मानांतर अज्ञातानि अपि शेषतया उच्यन्ते, मानांतर अज्ञात होने से स्वार्थ में प्रमाण हो जाएगा इस प्रकार की कई शंका हो सकता है। मानांतर ये अज्ञात है अर्थात आगम ज्ञान मतलब आगम है न एवं ज्ञात अन्य प्रमाण से ज्ञात नहीं होता है, आगम के द्वारा ज्ञात होगा तो फिर ये प्रमाण माना जाएगा। कहते कि मानांतर अज्ञात होने पर भी विधि का शेषतया उच्यन्ते होने से न प्रधानत्वेन, तो प्रधान रूप से नहीं कहा जाने से अगर एक वाक्य के द्वारा आप दो प्रधान कहेंगे तो वाक्य भेद हो जाएगा, किंतु अगर किसी प्रधान का गौणत्व न कहा जाएगा तब तो वहां वाक्य भेद नहीं होगा। तो अपि शब्द कह करके यही कह रहे हैं कि मानांतर से अज्ञात होने पर भी, क्योंकि भाष्य में है यूप आहवनियादिनी अलौकिकानी अपि, अलौकिकानी अपि अर्थात तो मानांतर अज्ञातानी अपि अन्य प्रमाण से ज्ञात नहीं है, नहीं है तो फिर आगम मात्र गम्य है, होने पर भी ये शेषतया उच्यन्ते विधि का शेषतया इसलिए प्रधानत्व नहीं है, प्रधानत्व नहीं होने से तो ये वाक्य भेद नहीं होगा। वाक्य भेद कैसा हो जाता, कहेंगे ये स्वतंत्र है अन्य का ये अंग नहीं बनेगा, इस प्रकार की अगर कहते तो फिर प्रधान ज्ञान होने से ये वाक्य भेद होगा। और थोड़ा स्पष्ट होने के लिए देखिए जो टीका में गए ना यूपे पशुम बधनाती, ये हो गया विधि, इस विधि के लिए यूप पद का ये आकांक्षा हुआ, यूप पद का ज्ञान कराया यूपम तक्षति अष्टाश्री करोती। अभी ये वाक्य अगर यूप को स्वतंत्रत्वेन कथन करेगा अगर करेगा अर्थात ये वाक्य अभी आपका यूप का ज्ञान करवाएगा और ये यूप को स्वतंत्रत्वेन ज्ञान कराएगा, ये भी एक अर्थ वहां आएगा, यूप का ज्ञान कराएगा और ये यूप ये स्वतंत्र है अर्थात ये किसी का अंगत्वेन जाने का नहीं है, नहीं होने से ऐसा दो प्रधान चीज का वो ज्ञापन कराता है कराता तो वाक्य भेद माना जाता है। जैसा कहा जाता है कि ये जो वेदांति कहते हैं मीमांसा में जो विधि होता है स्वर्ग काम यजेत, ये प्रवृत्ति नहीं कराता है, ये केवल उपाय उपेय का संबंध कह देता है। अगर उपाय उपेय का संबंध कराएगा और प्रवृत्त भी कराएगा, यजे तो करना चाहिए, इस प्रकार की अगर प्रवृत्त भी कराएगा वाक्य भेद होगा। इसी प्रकार की ये पदार्थ का ज्ञान कराएगा और स्वतंत्र रूपेण ये पदार्थ है इस प्रकार कहेगा तो वाक्य भेद होगा, किंतु ये पदार्थ का ज्ञान कराता है और स्वतंत्र रूपेण नहीं है उस विधि का शेषतया, इसलिए इस वाक्य के द्वारा तात्पर्य रूप से एक ही कहा जाता है ये पदार्थ ये है, ये स्वतंत्र है परतंत्र है कहते हैं ये परतंत्र है अर्थात उस विधि में जो यूप है उसका ये अर्थ है, होने से वाक्य भेद नहीं होगा। प्रधानार्थ भेद वाक्य भेदकत्वात् इसको स्पष्ट करते हैं, जहाँ प्रधान अर्थ भेद हो जाएगा वहां वाक्य भेद अर्थात वाक्य अगर दो प्रधान अर्थ को कहेगा तो वाक्य भेद हो जाएगा। आज यहाँ तक ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम्।